ملتان دیت نوا؟ رناک موان لون یزی کانه بن. لای رو بارکه، لای رو بارکه گران نمدیت نوا نه. باب زنم گران لون ماری خوان. کامل. مالکه خوان، ای پیشتر، اولی نو اشکاتا کی بوله دارستان؟ بلام آن گناحن دا چیان نگره تو بس آن خونه زن دا چیان مرده توین رو تاوروان دکن سوار اگر وان دو جانه نبا ترسیده بله اوان هشتان گزکنه نتوان پارزگاری لخوان بکن جانداری درندش زوره لجام گره راوستن، امنیش دیم نگرتن منش دیتن راوستا هیرو اتو هشتان گزکی سواره لدوای ام بگره چون که شاره زایا هیرو دو دلما با ایشالا دین هینو ایران هر دو چه باشا پیست دوی تک مام گرن دوست به باب گرن یلا دی باب رویم به دام بین یلا سرا خوش چخون باب رویم دی ای یلا باب رویم گرتیا او که داکم خیلی دی به امی ببینی تن چرا دا دایا دایا راست چرا او بس بونی داکم نیه بونه چت کشده یا یلا او بونی داکم بابتین راوستا چرو بونه چت کشده بابتین بزنم چیا چم تا مشه اشکفتا کی بکم ماری من ها؟ او پیم گوتی ایره ماری می داکم لیره نیلو حتی جوره راوست استا تم بید دکم زانه تتلی دکم زانین چه هن من آزانه دی؟ برام یلا ترزو بایره هرین زو دی هیرو بابروین درنگا ساوروان من لیرانت فایده نیا بابا بله چی دوید؟ علی رخصتی افتیم ندویم گرم؟ نه رخصتم نیا اوه ایشی سواره و کچی وشی تو بچکا لیان تیک ده دی بلان پون پیرا نگیری بابا دلم با ازاز شویا تکیه بابا تو جوره تکیه وره بسا هیرو میشکت بردم بسا بابا آخر بدنیل درستان دیان خون اوان هشتا گت کنا همو خطای توی بابا کتم هیرو ازا خواردن خواردن سوارا سلا گوره اواتا هیز نبینم الا دو چاو تمشان بکا خواردنم لینانا او جاندارا چیا وای خواه او چبو او چه جاندارک بو؟ او غوره ده دیاره مره چستان ده عجیب کردیا براستی زورتر ساملی بیر ازاد چوی در کردیا ده بیستا چه او چو بن؟ بیگمان اوان رویشتو نتوانه اوانیه برگری لخواهم بکن بران بر زور جانداره چی اوها ای خواه جان ده بیستا ازاد چو چه او چو بن؟ دم برام هیت نبوم دیشی؟ نه نه بس برین دار با با گو ربم دویدتن بیبکم و توری لیبکم آ دوید اک من لکی بی دیارا چرا دوم هم کره اگر را بلو نه تو نه زنم بس امن دل نیم ده من بینی تو چرا بلی رایم بینی اشو باشا او بالنده چه گزکه ازار من نده که که چرو بابت نکن او برده دو خومن دانشین باشا ورا از اسبه این لدوه دک من ده گرین حتی دی بینین او بانو چون آوازو حلسای دلی به تمایشته چی بو بیانی زوی؟ هیچ نیا هیرو زو حلستاندم هرم آرو هم نتونه دو ازاد روی دگرم ها؟ زور سپاس هیچ شنواریان دیار نیا دبه چه اوچو بن؟ آزا چرو لیرن ادیله بیره چون دره بن؟ آزا سرو پێم بڵێن چ دەکەن لێرانە؟ ئەمە لە دوای دووبەتکەی کوێستانی دەگەڵێن باپیرە. ئەو ڕوو هەر دەبێ بیانبینینەوە. دەبێت کەس ئازاری نەدابن؟ سوارە، باوەڕ ناکەم گرنگترین یاساکانی هونەری خۆمانت لەبیرچ و بیتن. لۆ هیچ کەسێک نییە ڕاوی کوێستان بکات، هەروەها بەچکەکانیشی. ئێمە ئازاریان نادەین باپیرە. کوێستانی دای چیان مرد. چیا؟ کوێستان مرد؟ بەڵێ مرد. ئێمەشە دوای بەچکەکانیان دەگەڕن بۆ ئەوەی بیانپارێزین. سوارە، لەبەر خاتری ڕاوچیە چەپەڵەکان کوێستانت کوشت؟ مەبەست کوشتنی نەبوو، بەڵکو ویستی یارمەتی بدات. بەڵام بەداخەوە، مرد مرد. قوربان، حەز دەکەم ڕاستییەکەت پێڕابگێنم. من گوناحبارم لە کوشتنی کوێستان. بۆیە ئێستاش بەدوای بەچکەکانی دادەگەڕین تاوەکو بیانپارێزین قوربان. بەچکەکان بەخێوکردنیان دەخەمە ئەستۆی خۆم قوربان. وعد بێت. سوارە، دیارە هۆیەکی زۆر گرنگ هەبوو لۆیە کوێستانت کوشت. بۆ بەچکەکانم دیدەمن. بەڕاست لە چێن دەر؟ ئەها، لەناو ئەو دارستانە. زۆرم برسێ، پێم عادی ناگری. بەخوا چرۆ، ئەمیش و چی تۆ؟ باچی ناو جیایانە بخۆی. ببینی دەی چی داکم دایامە؟ هە ئەوەت هەیە. خۆزگە داکم لێرە بایەتە ببێم لەت نانمان دەخوارد. دەبی داکمان بێتەوە؟ بەڵێ، ئیشاڵە دێتەوە. بەڕاستی؟ بەڵێ، من دڵنیام چرۆ. دایە. دیم و چیژم هەندێک ئیشم هەیە. دایە، مەترسێ، کچم بە قوربان. دایە تو خوا مەڕۆ، بەجێم مێلە دەترسێم. دێمەوە. دایە تو خوا مەڕۆ، بەجێمان مێلە. دایە دێمەوە کچم، لە بیرستان نەچی، ئێرە بە دێنێرن، باشە؟ نانە، دایە تو خوا مەڕۆ، بەجێمان مێلە. ئازا ئاگار لە چرۆی بی. ئەمن دڵنیام دێتەوە چرۆ. هیوادارم وابی. لێرانە بوون، بە خۆم دیتم لەسەر ئەو تۆپکە بوون. لێرانە؟ دەڵێ شتێکت دۆزیەوە؟ ئەمە خوێنە. ئەی بابا، دیارە جاندارێکی دروندە پڕی داینێ. هێشتا خینەکە تەڕە. لێرانە نزیکن. ها؟ کەواتە بابا دەی خینەکەی دابچی. باز لە دوای ڕاوێکە. ها؟ باز دەبێ ئازا و چرۆ ببینی؟ چێ؟ چرۆ، وەرە باوچن فیچێک بە جوداکمان دابگەڕن، بەشی ببینینەوە. کاکە بە خۆی پێم دێژی ناتانم بڕۆم. دەی چرۆ، قیچەک تون بە بجولێ با بڕۆین. بەڵام چۆن بزانین دێکمە لەکوێیە؟ ئەمنیش نازانم، بەڵام پێویستە لە دوای بگەڕێین. ناگەڕێتەوە. ئەمەن دڵم پێوێتی. نا، ناچرۆم وەمەرێ، کەس ناتوانێ ئازاری بدات تا ئەمن مابم. بەڵام ئەگەر ها، ئەو تیرە گەورەیە، پڕمان بدات. چێ؟ یەڵە با هەرێ زوو چرۆک هاردە. سلێمان دەوێ ئەی درندە. ئازا. بکشه و دی برو آبا آیا لخوابی چرا لدگه خود ندولی کتای داتم دیتوا ها؟ بس ادی که آزا ها؟ ها؟ اما دوا کوتین آزا هشتا امید براونین کاتیر کوانا کم دیوام تایریشم پیا میگرا ای هاوار خونم پیکا دست خوش بکاگرم زی براسی لمن آزاتر بوی اره والله انشاءالله تک دیده دو